Goiz behin, gomita. Bukatu da hogeita hirugarren korrika aho erri, nola ez, ikusi zenbat jende bazen Baionan atzo, eta guk Euskari Irratietan urrikalmendu gutxi dugu. Lanean agarraziko dugu jadanik goizian goiz, izan da gauaz ere, Iparraldeko koordinatzailea, aekakoa, intz hori den, egunon? Egunon deneri. Bon, gure esmenak, Biba zuek? Mire esker, eta biba Euskal Herriko jende guzia parte hartzeagatik. Ala, ez dakit entzun duzunez, Kike Amonarriz adibidez, atzodanik ahoago, atzodanik erriago, bo, zuk hola, bat-batean hasteko, zoin da akiduraz aparte, edo akidura aparte, goizuntan duzun sentimendu nagusia? Iduritzen zaigu, hogeita irugarren korrika hau sekulakoa izan dela, inoiz baino handiagoa izan dela, eta euskararen herriak Euskal Herri osoko karrika eta bide guztiak bete ditu, kilometroz kilometro jendea izan dugu eta sekulako korrika baikorra egin dugu aldarrikapenez betetakoa. Iparaldetik ikusita, ikusi zabiatzea kasik iparaldetik zela Irundik eta lehen bi egunak zehari ongi pasa zirela, senditzen zen, olako dinamika bat aurten? Bai, egia da parte hartzea iparraldean sekulakoa izan dela. Zukarraten duzun bezala, Kristofe, lehen txandar hortan martxoen amalau eta amabostean jendeak sekulako parte hartzea izan zuen, eta gau oso batez aritu ginen, hogeita lau orduz aritu ginen antxu Iparra Euskal Herrian, eta ordu txikietan ere sekulako jendetza izan dugu, eta bai, jendea korrikari lotu da, beste urtetan egiten duen bezala, baina aurten egia da sekulakoa izan dela. Entzun zaitugu emozioz betea atzo, eta generat aroak lagundu du, hori ere ez da guti azken egunean. Ainitz, eta atzoko eguna preseski, hor Baionakoa, zuk pertsonalki nola bizi izan duzu? Pertsonalki emozioz betetakoa izan da, bereziki azken Baionako azken kilometroak ederrak izan dira, irudiak ikusi ditut beste guztiak bezala, eta ikustea hor kilometroz kilometro jendea nola pilatzen zen, eta ze emozio eta ze indarrarekin erantzun duen, hori bateriak kargatzeko, pilak kargatzeko aukera ematen du horrek, eta intzinera segitzeko, eta gero koordinazio lanetan, eta jende guztiak bezala, erran behar da, eta hori erran nahi dute antzi baino lehen 800 laguntzaile izan ditugu atzo txandetan lanean, eta ez denak aekideak, elkarte desberdinetako eta eragile desberdinak izan ditugu lanean, eta horieri eskerre egin dugu atzo lortu duguna, eta guztieri eskerrak eta lankideeri ere eskerrak, mil eskerra handi bat eman duzuen agatik atzo, zuek gabe etzen izaren posible. Zer dira, estok guztiak ustu atzo? Estok guztiak ez ditugu ustu, baina hainitz, hainitz egin dugu, baina oraindik bilan ekonomiaekoa egiteko itxoimarko dugu pixka bat. Bai, eta ginerat reiten zinautan goizeko bi eterdietan, bukatu duzue desmuntaketa. Hala, pixka bat hori, beruan beroko gauzari buruz, mezuaz mintzatzeko, eta hor, hala, baikor gira, biztan dena, badira puntu ilunak, eta azpimagatu du, Garazi Agulak guk hizkuntzak hainitz ditugu, pertsona gisa, eskorak gugaitu, edera zen bere testua, naturarekiko paraleloa, ekosistema oso bat beharko zuela euskarak. Hala, ez dakit eka parte da, eskoli jatiek bezala, hainitz eragile gira, olako ekimen batek emaiten aldu, ejan B-vitamina, erraiten zuen bezala Kika Monarrizek, edo esantza bete dugu gure pixka bat untzia, baina hor geruari begira, biztan dena hizkuntz politikaz mintzo gira, ekosistema osoaz, hor, ala, borrokak entzina segitzen du. Bai, eta Bixente, klaro, zikerran duen bezala, arro bai, baina ez konforme, eta hor badugu zer egin, behin eta berriz aldarrikatu dugu hizkuntza politika sendoak behar ditugula euskara aintzina, euskararekin aintzina egiteko, eta aintzineko edizioetan ere aipatu dugu doakotasuna aldarrikatzen dugu AEKaren aldetik euskara ikasteko, eta jendeak karrikan euskara erabili behar du, beraz erabilpenerako laguntza ere behar dugu. Beraz bai, hor badugu lana handi bat egiteko, eta hor kilometroz kilometro instituzioek ere parte hartu dute, alderdi politikoek ere parte hartu dute, eta orain denen beharra beharko dugu ekintzetara pasatzeko, eta euskara aintzinera ateratzeko laguntza hori emateko. Errandu Garazia Julak, kontingentzia planik ez edo larrialdi planik ez egiazko transizioa nahi dugu, hori uai beste urrats batetarat eraman behar da eskuararen gaia. Bai, eta egia da initzetan purruskekin aritzen girela lanean, eta euskararen normalizazioa lortzeko plan sendoak behar dira, seriosak eta baliabideak gibeletik, eta hori egiteko denen laguntza behar dugu. Norbanakoena eta instituzioena. Bai, hortan izanen da biztan da borroka berriz, diteko iraganerat, berriz aktualitate berorat. Erran duzu, no, ikusi dugu, entzun dugu nola abiatu zen, ongi pasazela hemendik. Zuek iparaldekoak ere egualdera joan ziste, amar egunez nola ibilizizte? Egin ditu, jendeak parte hartu du, baina eta ekide batzuk izan dira egoaldean, baina onartuko dut azken eguneko prestaketak zirela eta biziki zaila egin zaigula Baionatik mugitzea, eta guk indar guztiak Baionako ekitaldia ongi pasa zedin lanean aritu gira, eta korrika berbada ez dugu ikusi beste urtetan egiten genuen bezain bat. Pestaren aldetik leku ezberdinetan antolatzia gune ezberdinak, hainbeste, ez dakit, neurtu alizan da, zenbat jende bazen Baionan atzo? Ez gira gai hori erraiteko, guk kalkulatu genuen 30.000 pertsonentzat, eta iduritzen zaigu hori lortu dugula, baina ez dakigu zenbaki bat ematen, agian edabidek guaino bekirak izue kondatzen hori, baina milaka eta milaka eta argazkiak ikusten ditugularik, ikusten dugu Baionako herriko etxeko plaza ongi betea, Sant Espirituko zubia ere partez betea zen, beraz ez dakitzen bat jende sartzen den, baina nahi nit. Bai, eta pestaguneak baziren, merkatuan, patxan, San Andresen biztan da, eta untxa barreatua zinuten eta antolatua. Bai, hori, helburua hori zen, Baiona txikia da beste hiriburueri konparatuz, eta helburua zen jendea barriatzea eta etxedin dena Baiona txikian bakarrik kokatu, eta iduritzen zaigu alde hortatik hori lortu dugula. Bon, ez dakit, akitu azira behar lortuko dut. Ondokoa Lapurditik, Baxena Foratik, Sibirutik, nondik abiatuko da? Hori da erabakitzeko gelditzen zaigun ondoko urratsa, eta hori ikusi beharko dugu, bai, gure txanda izango da berriz hasiera eguna antolatzea, eta orain baditugu hilabete batzuk gure aintzinean erabaki hori hartzeko. Ikusi ze ekimen den eta zenbat jende mugiarazten duen korrikak, preseski, noiz hasten da ondokoa gogoetatzen? Kasik berehala? Berehala, bai, egia erran bilanak egin eta hasiko gira erabakitzen ondoko urratsak zeintzuk izango diren, lehenik erabaki beharko da nun hasiko den, eta horti goiti ibilbidea marrazten hasiko gira, eta poliki-poliki eraikiko dugu 24. korrika. Ongi da, behotziko zaitut intz hori den, bakit berriz ere egun kargatu okanen duzula. Gauak ez du, horren handirik izan zuretzat loaren aldetik hasteko. Eta bemil esker, eta berriz ere goresmenak AEKako talde guziari. Mil esker, eta beste behin ere mil esker lagundu gaitu zuen guzieri, eta parte hartu duzuen guzieri.